Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, Paola, kaixo. Kaixo. Ba, gaur aipagaietan Real Unionek bi eta bat galdu zuen atzo Johan Cruyff zelaian Barça beren kontra. Kontxako banderako lehen jardunaldean ere Hondarribiako emakumeetako gizonezkoak 6. eta 2. sailkatu ziren urrenez urren. Bidasoak ere garaipena eskuratu zuen azken lagunartekoan Pauen bileren kontra. Eta azkenik, aipatu behar dugu gaurtik aintzinera Imar Etxeberria Kantabriako itzulian izanen dela leian. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, errandu bezala Real Unionekin hasiko gara, bi eta bat galdu zuen atzo Barça beren kontra Johan Cruyff zelaian. Aurkari zaila zuen eta 10. minutuan dagoeneko ba hortaz konturatu ziren, izan ere lehen gola jaso zuen Real Unionek Pau Victorrek sartutakoa. Unaiek berriz 37. minutuan 2. gola sartu zuen etxeko taldearentzat eta bi eta huts bukatu zen lehen zatia. Atsedenaldira ba emaitza horrekin joan ziren. 2. zatian berriz Real Unionek pixka bat emaitza hortara hurbiltzea lortu zuen, 2-1 ezarri zuen Oiartzunek sartutako gol batekin. Eta hortik aintzinera, ba, saiatu baziren erezin izan zuten berdindu, eta azkenean errandugun bezala bi eta bateko markagailuarekin porrotan jaso zuen Johan Cruyff zelaian talde txuri beltzak. Hala ere, zuk nola ikusi zenitun, sensazio onak izan zituen taldeak, ez da? Naiz eta porrota jaso, aurkari zaila zuten aintzinean. Bai, hori esaten dute agintariek, bai. Sensazio onak, baina badakizu ligan sensazioak. Aipatu nizun lenguan, nik berriz ere fotokopiat ikusi nula, joan den denboraldiko norraiagoka batzuk ikusita, bai, taldea aski eroso, taldea ondo jokatzen du, nik uste du jokalari hobea direla aurten, baina, hori dena batu behar da. Eta alde horretatik, bai, sensazio honekin ez dituzu eskuratzen. Emaitzak behar dira, bai. Emaitzak behar dira, hori da kontua. Bagenekin aurretik Bartzelonako norraiagoka oso korapilatxua eta zaila izango zela. Horretik bagenekin, beraiek bere gain izaten dut, eunetik laro gehi askotan maloia eta da atzea aurretik eta nazkagarria ezaten dira, kirolaletik nahi dut esan, pixka nazkagarria ezaten dira, lokartzen dute askotan neurketa bat eta askotan gertatzen da zizt, zazt, abiadura eskubitik edo ezkerretik edo erditik bi erdiraketaren bidez aldaketak egiten duzte eta klar. Jokalari zoragarria dituzte. Eta hori dena kontutan hartu behar da. Bai. Eta berehala sartu zuten gola bat. Eta gero bigarrena, eta Pau Victor aipatu behar da, ezaguna dela. Ezagun bat. Eta alde horretatik, taldeak bere ahalegina egin zuen, bigarren zatia nahi zuzen ere. Baina berriz ere, Oiartzunen gol bat, eta ona da gola hori, nola ez Oiartzunen gol bat sartzea. Bai. Baina, aurrelari berriek eta beste kontu bat behar litake alde horretatik golak eskuratzeko eta horrekin ez dut nahi esan gaizki jokatu zuela taldeak, baina sensazioarekin ez dagoela emaitzarik. Emaitzak iritsiko dira golaekin. Hori da, bai. Eta bat eskuratu egin zuen Real Unionek, baina ezen aski izan. Hala eta guztiz ere, taldea bere lekua uste dut txapelketare hartu diola, bi neurketetan. Bertan ez zegoen Josekan ere ustez ere, ba, orain dira rekuperatu behar duela, bere leku hartu behar duela, hor dago Julio Martínez, eta gero, ba, ez dakit azkenean, Asier Benito, Riera eta mutil hauek nola ibiliko diran, baina, bueno, ikusiko dugu, beraien norabidea, nola izango den, eta alata guztiz ere, behar dugu, ba, ona, gauza positiboa ba, maien ganean jarri, eta azkenean, pentsatu, ba, Real Unionek, ba, gaizki ez zutela jukatu. Hori da, bai. Hori da kondua, eta azkenean irakurtzen duzu askotan, eta luku askotan, bai, bai, gehiago merezi zuten, zentzat baino emaitzak markatzen dute. Bai. Sansek ere deruelen irabazi behar zuen, eta bai, Sanse, bai, sensazioa, baina garaipenarik ez duen lortu. Orduan, hori da. Fugula eta txapelketa dago gehiago dena. Bai. Emaitzaren kontua da, eta bai. Emaitzak dute ondorioa, eta gero puntuak sailkapenean, eta hori da tresna. Bai. Hori da tresna, epaitzeko taldearen lana, eta azkenean, bai. Ja, hau antzi beharko dute jokalariak, goizian goiz iritsi dira, bai. Eta gaur, ba, errekuperatzeko eguna da, eta ja prestatzeko datorren igandeko neurketa. Mm-hmm. Rayo Majadahondaren aurka, arratsaldeko 7:30. Bai. Jokatuko da neurketa estadion galen, Rayo Majadahonda. Ba, aurrekontua jeitsi egin zuen, joan den urtean, bertan Gorka Etxeberria egon zen, baina hilabete batzuek, alde egin zuen, eta ikusiko du, berdindu egin zuen Deportivo de la Coruñaren aurka lehen neurketan. Mm-hmm. Bai. Aipatu beharko dugu, edo pentsatu egiten aldugu, ez da, latalde makala. Hori da. Bai, bai noski. Hori alde batetik. Eta gero, ba, bueno, ba, bere lekua ere hartu behar dio, nahi dio hartu, berdindu egin du asteburu honetan, bi punturekin dago, eta pixkat itotuta, sailkapenean, Real Union garaipen batekin, erosoago, bai. Ze esan nahi du horrek berriz ere, txapelketa hontan, txapelketa guztietan, garaipenak baliagarria, oso baliagarria noski, direla. Bai, bai. Berdinketa baino, eta hori dena kontutan hartuta, ba, aste bat du Real Unionek errekuperatzeko, eta beste hiru puntu eskuratzeko. Aipatu behar da, eta garbi, Stadion Galek izango duela urtengo gakoa. Bai, hori da, etxean lortutako emaitzak ez. Hoxe, hor izango da gakoa, bai. Ba, mantentzenko, bai. Eta gero beste, helburuak ere, ba, sortarazteko hortikan. Bai, bai. Eta Stadion Galek izango da gakoa. Stadion Galen Real Union indartsua saltzen balin bada, ba, albiste on bat izango. Hori, argi eta garbi. Bai, bai, hori da. Ba, neurketaren ondotik, Mikel Bengoa kiro zuzendariarekin eta Jagoba Beobide jokalariarekin izan ginen, eta beraiek egin ziguten, ba, atzoko neurketaren balorazio entzungo ditugu. Bueno, ba, uste dut gaur partidu on bat egin dugula, baina pena bat izan da. Azkenean lehenengo gola izugarrizko fortunaz bere gol bat sartu digute, eta gero bigarrena ez dugu ondo defendatu gure zelaia, eta metro bat ematen baldin badiegu gola egiten digu, golak egite dituzte hauek oso erraz, baina bueno, bigarren zatia uste dut oso ona izan dela, ondo jokatu dugu baloiarekin, baita ondo defendatu dugu, 58. minutuan gol bat sartu dugu, baina ezin izan dugu azkenean empatea lortu. Pena bat da, orain aste luze bat Rayo Majadahondako partida prestatzeko, eta gogo asko zurrengo igandean 7:30 garaipena lortzera. Galen. Ba bueno, pena bat, ez? Nik uste dut lan ona egin dugula, partidu txukun egin dugula, ez? Pena gol azkar hori, uste dut oso ondo egin dela eta rapaitu geldiugea pixketola, ez? Min pixket indigula, alaren nik uste gero hortxe lanin segidu dugula eta gaur aukerak eukiditela, baina gero biharen gola iritsi da, ez? Da, bueno, pixkat, ba, deskantzua etorri da pixkat, ba, Ba, min de xente hartuta ez, baina, bueno, gero biharro zatien neni guztet ondo enkara deula partidue, lan honain deula, azkenien premio iritsi da, merezi genuen nani guzte, bite bateku eta gero baxe ez, aukera gehiago izan ditegu, bi, empate gertu eukideula idutze zait, baina, bueno, azkenean ez deula hortu, baina, bueno, ez, nik uste gauza positiba asko inditeula, lan txukune indeula, eta bueno, ba, pena horrekin, partidu galduta beti jutezea triste etxea, baina bueno, gauza positibo egin geldi berdela ustet eta bueno, akatsak zuzendu urrengo partidu behira eta lanin segidu, ez? Humildadekin da eta bueno, nik uste ba ba bueno, puntuke joango dela, ez? Berriz berriz etzin dakeu partidu importante bat eta bueno, horren partidu horretago pentsatzen da pentsatzen jarriko lehen bailen da eta bueno, a ber hiru puntu beltzeien berriz galden. Ba, miesker. Ba, bueno, bai. Hemen gauza bat, bai. Gauza bat aipatu beharra. Bai. Lenguan era aipatu nizun, Real Unionek arazo bera ditu, hasiera batean bai. Erraz hartzen ditu golak lehen minutuetan, eta sofritzen du ere amaitzean horra gehiago. Bai. Gauza horiek aski argia dira. Eta gero beste gauza bat aipatu behar dena, egaletik erdiraketekin sofritzen duela ere. Bai, bai. Hori aipatu behar da. Bueno, datorren igandean izango da Rayo Majadahonda, taldea aldatu da pixkatu, berratzen zain beber Dani Martin eta Jake Sarr ikusten dut. Champagne bezatzen zain bat alde egin du, eta beste jokalariak eskarmentuarekin Hermoso hain zuzen ere, Portugaldar bat da, Diego Ceballos, Camacho, Eras, Josu Ozkoidi bertan dago, eta Aitor Aldalur Amorebietarekin jokatu zuen. Bere garaian Real Unionek nahi zuen fitxatu. Bai. Josu Ozkoidi hor dela eta Zadiatko Ukraniar bat inguruan dagoelare. Eta gero, beste euskaldunik ez dut ikusten, Pip Nakai, Madrid, Real Madrideko jokalari oia. Bertan dagoena, eta Jason Martinez Albacetekoa ere, bertan jokalari berria. Bueno, hori da taldea, eta komplikatu izango da. Radio Majadahonda, bai. Berdin du egin zuen Deportivo de la Coruñaren aurka, eta gero ere, joan den larumatean, berdin du egin zuen Nastic de Tarragonaren aurka. Beste talde indartsu bat. Bueno, ba, horrela da kontua. Bai. Eta txapelketa honetan ere, Sansek berdin du egin zuela Teruelen, oso berandu jokatu zuten ere, bai. Oso berarren gaueko bederatzi terdietan, Sansek garaipen batekin, Tarazonaren aurka, eta Teruelen aurka, berdinketarekin, hortxeko katua dago, lau punturekin, realen sortzigarren une honetan, hiru punturekin. Hori da. Ba, hori da, dagoeneko beraiek ere jokalariek prest daude, jokalariak, ba, datorren igandeko partidurako, eta hortan pentsatzen hasiko dira, ba, gaurtik aintzinera, guk, ba, hortziralean, izanen gara beraiekin berriz ere, eta, bueno, ba, hementxe utziko dugu, ez, beraien adierazpenak, beraien aurre balorazioa, ba, partidu hori begira. Bitartean, ba, entrenatzen segituko dute, eta sensazio horiek aprobetxatuta, ba martxan jarriko dira igandeko partidurako. Bertzale, atzo goizean, Kontxako Banderako lehen jardunaldia jokatu zen Donostin, eta bertan, ba, izan ziren Hondarribiako emakume eta gizonezkoak noski. Emakumeen aldetik, ba, hauek seigarren postuan sailkatu ziren estropada eginda. Entzungo dugu, Iker Cortez entrenatzaileak eta Miren Garbendia patroiak errantzutena, ba, estropada honen inguruan. Bueno, ba, gaurko estropada, ba, ez dugu asmatu norabidekin, eta... Eta, bueno, asko katetu gaitu joaneko luzean, eta gero bueltako luzea txugun bat egin dugu. Igual, agian, pixkat aize gehiagorekin, baina bueno, konten estropadakin, eta berurrengo egande zelako estropadatzen den. Ba, estropada honain deu, guretan dan maila oso altua zion bagenekin, eta, bueno, defendatzen jakin deu, estropada nahiko txuku nahi deu, eta horrengo iganderako gogondiak ingoaz, ba, gure tandan eukiko itugulako, ba, gure maiantzeko guan ibiltzeian botiak, eta uste tanda politia izango dela, eta gehiago gozatuko deula. Borrokarako hor ere, laguntzi, bai, eh? Bai, laguntzi, kontuta hor, Tolosaldeak ikaragarriena egin zuen. Mm-hmm. Garaipena eskuratu egin bai, zuen. Bai, hori da. Lortu zuen, eta gero, ba, Donostiarra Arraun, Luganiene, Donostiarra Bantxa, eta hori jo, hortxe bertan. Hor, borroka ikaragarria mm-hmm. izango dela, leia oso estua, eta bai. Bosgarren postu hori, ba, eskuratuko aluke, ba, bai. Nik uste dut, ba, arrakasta handia izango mm-hmm. litzakela, bai. Iker Cortesen neskentzat. Ni ados nago Miren Garrendiarekin. Bai. Pixka kritikagoa da Iker Cortes, baina ni... Hori da. Zastasun, ba, eske kontxan, hor, aizea, atzo gauza berezi bat zuen. Bai. Aipatu zuten, mendebaldeko haizea joko duela. Uh-huh. Eta ekialdetik hasi zen jotzen. Bai. Baina gero, olatua, uaina, trebeska zegoen. Uh-huh. Arazo, ezberdina zen. Eta joateko lehen kalea ezen kaskarra. Baina bai. Bueltatzeko ez da ere. Baina Hondarribia hasi zen, nizko izunezkoetan hain zuzen ere, lehen kale hori ba, gaindituz eta eskubira sartu egintzen... Eta gero nahi zuen beste leku bat hartu bigarren kale hori eta epailea sartu zen mm-hmm. erdian. Eta, bueno, hor arazoa gizonezkoetan. Bai, bai, bai, bai. Eta hor itsasoa ere aski nahasia zen eta pixka eguraldi berezia. Mm-hmm. Eta ur biziekin eta bueno, ezen erraza. Bai. Horregatik neskentzat ere komplikatua izan bai, zen. Bai, eta klaro, hor pentsa ezazu Tolosaldea. Estropada zoragarri egin zuela, mm-hmm. baina bi Donostiarra bertan zirela. Bai. Eta ezen erraza hori kudeatza. Datorren igandean beste kontu bat izango. Bai, bai. Baina hala eta ere, ba, berriz ere, aipatu askotan aipatzen dut, aurten denboraldi zoragarri egin dutela, teka eligan, boskarren mm-hmm. delitu direla, bai. Bere lekua dela. Eta gero bestalde beti kontxan sartu direla berriz ere, esailkatu dira. Bai. Eta lehiakor ikusi ditugu bai. Neska Miren Garmendiaren agindupean neska. Hori da, hori da. Orduan ikusten dut baliagarria dela, goraipatzekoa, azpimarratzekoa eta txalotzekoa ere. Noski, hori da. Proiektu hori finkatzen ari da bai. eta albiste onak izango bai. izango ditugu alde horretate. Eta gero, gizonezkoa. Hori da. Ba, emakumeen ondotik gizonezkoak lehiatu ziren eta Hondarribiak ba, bigarren postua eskuratu zuen eta hauek ere ba, pentsatze dut pozik ez. Ba, garaipena eskuratu egin zuen beren txandan. Bai, bigarren, hori da. Zerkapen orokorrean. Eta gauza bat aipatu behar da. Bai. 9:19 zeabogan. Mm-hmm. Eta, bueno, denok anginen, erreferentzi gabe atzo, mm-hmm. Ez genuen txanda tarteko denborarik. Eta azkenean ikusi genuen, iritzi zela urdai bai, 9:21:12 segundoekin, baina zer da erokeri hau. Mm-hmm. Aro, hori barrankaz izan zen, poparean errojupekoa egin zuen urdai bai, zoragarria, erakusketa zoragarria mm-hmm. zuen, bakarrik, bai. Eta azkenean asmatu zuten, bai. Eta 19:20 egin zituzen. Orduan, hor, leian, oraintxe bertan, bai. Ditugu urdai bai alde batetik, bai. Ondarri biharra unelkartea beste alde batetik, bertan hori jota Donostiarra. Mm-hmm. Hori da. Eta zirbana. Bai. Dugu aztu behar zirbana. Bai. Hor dagoela, 8 segundora. Mm-hmm. Eta oso eskifai indartsua dela aipatu behar da zirbana. Erakutsi egindu aurten ere. Bai. Eta hor, bi eskifai oso indartsuak. Mm-hmm. Urdaibai eta zirbana, eta Hondarribia, eskarmentua duena, hor guaina kudeatzeko, bai. Teknikaldetik oso ondo kudeatzen duela fera, eta kontxako gauza guztiak, inguruan diren gauza guzti horiek ondo kudeatzen dituenak. Eta hor maixua dago Mikel Orbañanos, eta eskifaian, jende ez bakarrikan ez bakarrean indartsua, baizik eta teknika handiarekin. Bai, orduan, dena esateko da, dena erabakitzeko da, eta nik uste dut ba alde horratatik ba zalek ba bere poza hartu egin zutela atzo esan ikusi zutela hor Ziabogan 9:31 Urdaibaien aldetik ba erotu zirela pixkat zoratu egin ginen baino hala ta guztiz ere pentsatu behar zen Urdaibaiek bere maila erakutsi zuela bai bai noski hori gertatu zen uh-huh. Eta gero Koldorekin egon ginen Koldo Díaz presidente ordearekin egon ginen bai, bertan berarekin zegoen Francis González de Chavarri historikoarekin uh-huh. Ez dago Kontxarik Frantxiz gabe, bai. Eta hortxe bertan zegoen afera, eta, bueno, posik ziren. Bai. Zara, aipatzen zuten, beraik esaten duten askotan bezala, kristen estropada egin dugu. Ba, hori da, entzungo dugu, Koldo Díaz bera, Hondarribiako lehendakari ordea, eta segidan eren, Josu Esnaola, Orioko lehendakariarekin egoteko aukera ere izan zenuen, eta entzungo dugu baita berak egin zuen balorazioa batzoko egunaren inguruan. Nik uste dut kriston estropa indigula gure tandan, Bermio gere kristona, ziren referentzi gabe ibili da, eta Ziabogatan aurretik ginen 12 segundotan, minon buelta egin du zora garrila. Ba, ala ere, segundo eta piko, hor gaude laurak ba, multzo batean eta urrengo igandean burrukatu inber. Hoi da, azken estropa arte, azken momentu arte, hemen ez du inor sinatzen postu atera una. Orduan ba, datorren igandien etorriko era burrukatzera gaur bezala, eta ea ber non kokatzen gauden. Bai, ez dakit kuntxako estropa da, ez dakit zer dakan, binon, eskifai guztiak beti puntu-puntuan iristen dira ez. Horan ikusi ditugu, Orillo ba, adibidez Orillo ez da hain ondo ibili temporadan zehar, binon puntu-puntu etorriko. Horri da, Zierbanak gaur nik uste dute zuela kale egokiena, bion ala ere hor dago, orduan handikan ez du inor lehen esan dugu bezala, sinatuko postatea duna. Oso ona. Neskak bagenun bildur hori ba, betire beste tanda batean konbetitzen duzien ez dakizula aldeo kontra dan, ba, beste tanda batetik egon da ba, bizirik atea geha. Eta mutiletan bas esanik ez. Mutiletan oso estrapa bana, hasiera-hasieratik oso ondo, ondo mantendu deu, buru galdu gabe, hasi ke ondo. Bai, du gabe, azkeneko astetan bai bai neska eta mutilak, neskak urte guztin zara, baina mutilak bai duda gehiokin ibile baina azken aldean kompetitiboak izan geha, eta gaur bai ikusi da ba honena pare ibiltzeko gehi gehala, eta bueno, aurreneko luziak aurreneko eta biharren kaletik azkarragoak zean, eta ikusi bai 3. eta 4. dik bueltan azkarrago izan dela orduan, ba bueno, balorazio oso ona da, orain aste bete polita daka horretikan, mentalizatu, urrungo igandean ba bi borroka oso onak eduki ditugula, politak, eta bueno, herria itxaropentsu eta ilusiona duta egokitzeko aukera da, eta guazen disfrutatza ontaz. Ba, ezo Josu Esnaola Reunioko parte hartzailea izan zela, bai. Jokalari ere, bai. Bai, ezo. Eta Hondarribi Arraun Elkartearekin harremana estua duela, ere, bai. Bai, bai. Bai, ezo. Noski. Eta gero beste kontu bat esan ezot. Bai. Joan Azkue, Oriotarra bera, bai. Eta murrazalea, murratua. Ba, ematean, ba, omen duzuten bidasoa taldea, bai. Eta Zapi Ferdearekin, ba, pastu egin zen harreran. Bai. Eta, bueno, zirikatzeko moduan izaten zen beti Jon Azkerekin. Bueno, Josu Esnaola, aipatu behar dugu, oso harreman estua duela, Hondarribi Arraun Elkartearekin. Bai. Eta alde horretatik, ba, lehiakor datorren egane ikusiko duzu, eh? Bai. Orio, lehiakor. Urdaibaita Zirbana indarra dute eta, beha, eta arraunari handia dituzte. Baino, eskifai batek, eskarmentu osoarekin, eta hori, egoera hori, kudeatzen duena, hori da. Bai. Datorren igandean. Bai. Eta portaletatik, egunean zehar, bezperan, hori, maixu batzuek dira kudeatzen gauza guzti. Mm-hmm. Eta Salsamendi bera, entrenatzailea ere, bai. Ara, Mikel Orbañan oso horietarra da. Bai, eta, bai, bai. Hondarribia aspaldik bai. Urteetan kudeatzen du, eta azkeneko kontxak beraren eskutik etorri dira, orduan hor horietarren kontuak izango bai. Dira, ere bai. Datorren. Ero, bizkaitarren kontua, beste kontuat izango. Baina kontuz hori horrekin, kontuz Hondarribia Arraun Elkartearekin datorren igandean. Horia. Kiroletik. Paula Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariekin. Ba, Bidasoak ere, Asoba Ligasi aintzineko azken lagunartekoa jokatu zuen pasaden ortziralean Pauen, Bilerren kontra eta garaipena eskuratu zuen hemen, 27-33ko markagailuarekin. Irundarrak izan ziren nagusi partiduan zehar eta Bilerrek ondotik segitu zien, baina ezin izan zuten hauek garaitu. Erran dugun bezala, Asoba Ligasteko azken lagunartekoa izan zen, eta beraz ba nola ikusi zenituen zuk Jean-Pierre bertan? Azkenean ba Bidasoak bai garaipena lortu egin zuen, baina ez zen garaipenaren kontua, zen ja azken prestaketa bai, eta hori da. Astean zehar ja ba azken kontuak zuzenduko dira. Hori da, bai. Eta garaipena eskuratu egin zuen 27-33 eta bueno, norgehiagoka aski garrantzitsua alde horretatik, dena prest datorren larunbateko norgehiagoka bizitzeko. Hori eta Barça izango dugu, bostak laurden gutxi. Baten batek azaldu du hortik 9 laurden gutxi, ez. Bostak eta laurden netan jokatuko da norgehiagoka, bai. Eta hor ba hori ikusi du neurketa aski berezia izango. Bai, dagoeneko sarrerak salgai daude, bai asteburuan abonatuentzat, baino atzotik aintzinera ja bueno, ba zale guztientzat edo publiko orokorrarentzat, ez? Bai, bai. Orduan pesatzen dut azken aldian Barça hartalekun izan zela, sarre guztiak salduak ziren, agortu ziren, eta pesatzen dut honetan ere gainera lehendabiziko jardunaldia izan da, ba, pesatzen dut ere jende haunitz hurbilduko dela, ez? Bai, eguna berezia da. Hori da, egun komplikatuak diren. Baina, bueno, Hondarribiko besta direla, eta beste lekuetan ere bestak, eta batzuk oporretan oraindik, jendea sartu eginda, oraindik, Tosakek esaten zuen. Jon Tosak, entrenatzailea handiak esaten zuen. Donostiko estropadak amaitu arte, ez liga eta ez beste kointua Gipuzkoan ez zirela. Ez dute garrantzirik ez. Ez dute dire hasten, ez oporrak ez dira amaitzen, eta beste afera guztia. Esaten zuen futbolarekin. Eta gira esan, iraileko lehenbiziko egunak berezitasun bat dutela, eta inguru hontan gehiago, eskaldean gehiago ere. Baina, bueno, Donostin Euskara eguna, eta Zarautzen ere bai, eta Euskal Jaiak handik, eta mendik, oraindik ere udaran gaude. Bai. Irailan gaude, baina udaran gaude. Hori ez da, antzi behar. Beno, ala eta guztiz ere, eskubaloiari buruz, aipatu ezagun, norgehiagoka oso garrantzitsua izango dela, batzordea ere bildu zela bazkidekien, ortziralean, arazori gabe, eta aurrekontua handitu dela pilat, eta milioi bat terbi, gutxi gora bera. Eta, bueno, Bidasoak bere belburuan nahi dut bete. Liga profesionalean gaude. Eta hor, gauza batzuek, estatuto berri batzuk ere onartuak. Eta hor, hori dena, aholkulari berezi batekin, Juantxo Landa berea. Bai. Eta, bueno, esku honetan izan dira, dena ondo eztabaidatu da, eta alde horretatik Bidasoa bere lekua hartu duela ere liga profesional honetan. Hori da. Hori aipatu behar da, eta oberena, ja, liga hasi dezala. Hori da. Taldeak, eta gero etorrela bara joango dira. Bai. Eta torren amaseian. Hori da. Zazpidetan jokatuko da. Peña Bidasoa horrek kanturatu du autobusa. Iraia, bai. Iraia. Nik uste dut Tximimindegia Doneste betarra bertan egongo. Joan indela. Baina nik ez dakit nola joan. Moton, edo ez dakit, motorrean etorzen da Doneste betik askotan. Bai. Nola. Bueno, zale berezi bada. Bai, noski. Zale berezi bada. Bai. Eta, beno, ba, zaleak bertan egongo dira torrela began. Joan den urtean Bidasoak garaipena lortu egin zuen, bai. Eta garrantzitsu batean eta gazte gehiengoekin, eta aurten ere, ba, bere abaguneak izango dituela aipatu behar dugu, liga ondo hastea beti garrantzitsua da. Bai. Eta bere liga horra hasten du, horrela behar. Barzaren aurka beste kontu bat izaten bai, da. Maluruzki beste kontu bat izaten. Baina horrela dago eta horrela dago. Bai. Ba, hori da, ba, aipatugun bezala, azken lagunartekoa jokatu zuen Bidasoak Bilerren kontra Pauen pasaden ortzialean eta Borja Borgete bigarren entrenatzailearekin izan ginen horren ondotik, eta berak egin zigun, ba, neurketa honen balorazioa dituko dugu. Bueno, partidua irabazi bai, baina sentsazioak ez dira sonak izan, behintzalenengo zatean, akats pilo batekin, bai defentsan, bai erasoan, eta hori zuzendu behar dugu, orain liga datorrelako, baina bueno, egia da azken finean irabazi dute dula, eta bigarren zatia sendoago, asko zerio beto. Bueno, ikusiko dugu, orain urrengo aztian ja partiduak prestatzera, Bartzelonan pentsatzen, ligazten da, beste intentsiade bat, beste era erabateko partiduak eta gogo guztiekin partidu horretarako. Ba hori da, sensazioak etzirela hoberenak izan ere aipatu du Borja Burgete, batez ere ba, lehen zatean, baina bigarrenean ba, jakintzuten beraien lekua hartzen, eta zuk aipatu bezala hasieran, ba, aste hau izaren duteak azken akatxoriek zuzentzeko, horretarako baliagarriak baitira lagun arteko hauek, eta bueno, ba, dena pres edukitzeko, lehen jardunaldi hori jokatzeko errandugu, ba, Barça izanen dela lehen jardunaldian aurkaria, eta zaila dela ez, neurketa berezia da. Baina hala ere ikuskizun zoragarria eta pentsatzen dut ba hori ere baliagarria izanen dela bai taldearentzat eta zaleentzat ere ba bueno ba partidu polita gozatzeko ba gizu Borja Burgetek hausnarketa berezi bat egiten duela beti bai. Eta hori kontutan hartu behar da talde gazte bat eta talde horrelako talde bat jokalari berriekin osatu behar da eta batu behar da eta aurre demoraldia horretarako da bai hori da fisikoki puntu hartzeko, bai. Alde batetik, eta gero beste alde batetik, ba, prozedura guztiak bai. Lantzeko bai. Eta garatzeko. Bai. Eta behar den ikutikan sustatzeko. Eta hori da kontua, aurre den moraldiarena, eta nik uste dut ere, ba, ja, aste hau berezia izango dela, ezberdina izango da, eta ja, neurketa zita, ja, puskatuko bai. Da, ja, eta beste kontu bat izango da, eta alegina ingo du bidazoak, datorren larun batean, Barsaren aurka, Barsa beti talde handi bat da, bai. Ez orain ez gara hasiko. Bai, aurrekontua murriztu egin dutela eta beste inatekoak, bai. Bai, nolata guztiz, bai. Talde zora garrera bai, dugu, eta erakutsiko dugu, berak talde horrek nola ze forman dagoen, eta izar guztiekin etorriko da, batzuek aldoi, adibidez Zindrik ez da ja taldean, eta Makuk lesionaturi dago, eta Fabrega ez bertan ez dago, aio jokalari handia ditu. Bai. Hori aipatu behar da. Orduan, alde horretatik, bizi ezagun besta handi bat datorren larun batean, bostak eta laurden gutxitan, Irunen hartalekun Barsaren aurka. Hori da. Ba, pasaden larun bat goizan ere Guadalupeko igoera ospatu zen eta uste dut hor bertan dituzula ez irabazleen izenak. Bai, baina igutu nahi nuen, bai. Zarata eta ikusi irteera, bai. Irteeran gelditu nintzen azkenean. Bai. Jaso nituen beharrekoak, eta hor Ander Sagarzazu garaipena eskuratu egin zuen, 16:42, gero bigarren Aritz Garin 17:15 segundurken, Anderrek esan Sagarzazuk ba, erraz nira zigen zuen. Zakit esaten aldean hori, erraz zigotza Guadalupe bai. Igotu behar da, bai, eta horrelako aizearekin, eta horrelako, bai. Horrelako uriarekin. Eta gero, hirugarren postuan, Beñat Bengoetxea, 17:22, mutila hau triatloilaria da, baina korrikalaria ere, eta egun hortan bertan aurre denboraldia hasi behar zuen. Orduan, ezen bere puntia berenean, zuen, baina bueno, aurreratu egin zuen lata guztizera Asier Landar, 17:41. Bai. Eta bosgarren hor Patrick Lakesh, 17:45. Eta nesketan, bai. Sandra Piera garaipenak lortu egin zuen, 20:15, Olatz Zabala, bigarren bai. Postua lortu egin zuen, 20:48, Marina González, 20:28 ere, eta gero Jessica Izquierdo, 20:19, eta Irene Delgado, 20:22. Euria, txingurria naiz benka, baina euria eta aizea. Bai, bai. Hori izan zen, ba, kontu kaskarrena, baina anata guztiz ere, ba, hor dago Sagarzazuren eta Pieraren garaipena, kain zuzen ere, Bidaso Atletiko taldeak antolatutako froga igoera hau, San Martzialeko froga bezala, ja klasikoa dira. Bai, bai, hori da. Thank you. Aipatu behar dugu bertzaletik txirrindularitzan, Kantabriako itzulian jokatuko dela gaurtik asteazkenera bitarteta bertan izanen dela Aimar Etxeberria txirrindulari irundarra. Gaur lehen etapa ospatuko da, ordu bietan hasiko dena, Bionotik Bionora. Joanen dena eta 135 kilometro izanen dituzte txirrindulariek ba, igarotzeko. Bihar berriz Somotik Marina de Cudellora joanen dira, bertze 135 kilometro izanen dira. Bai. Baina eta esan Pedreñako etxia dela Marina de Cudellora. Bai. Arramulari handiak anere. Bai. Eta aste azkenean, ba, hirugarren eta azken etapa ospatuko dute Puente Viesgotik Cuevas del Monte Castillora. Eta hau, ba, luzena izanen da, 148 kilometroko etapa izanen da. Beraz, bertan izanen da, Aimar Etxeberria irundarra, eta, bueno, ba, hortziralean berarekin egoteko aukera izanen dugu astean zehar, eta berak kontatuko digun, ba, nola joan den, emaitzak ere emanen ditugu, eta, bueno, ba, hor, adi egonen gara. Adi egonen gara, bai. Aimar Etxeberria, denboraldi... korapilotxua izan du, hasiera batean, Girinoa ere eta dena egin behar zuen, eta bai, azkenean horrela ezin izan zuen. Ezin izan zuen, eta bai, ondo errekuperatu da, bai. Eta, bueno, nik uste dut, albiste ona dela. Bai, errekupera duen, xaniste bat entan garaipena lortu zuen, nik uste dut, ba, bere leku hartu zuela ere Castellonen beste leku batean, Valentzian bertan laugarren postu batekin. Eta, bai, laudioko sarian zazpigarren egin zuen. Zazpigarren ere, eta nik bere uste dut bere leku hartu dela, oantxe bertan jaso dugu Aimarren WhatsApp bat, dena emango dugu, esaten du. Hori da, noski baiet. Aimar Etxeberria. Bai, bai. Horrela, horrela dio, zorte hona izan dezala. Bai, noski. Ba, eskualdeko futbol talde nagusien berri ere emanen dugu eta horra aipatu behar dugu, ba, Errealak atzo, bueno, asteburuan garaipena eskuratu zuela, bortz eta hiru irabazi zion Granadari, markagailu zabala izan zuen. Bai. Baino, bai. Bai, baino, nahi nuen esan ligan, Gironaren aurka eta Zeltaren aurka berdindu egin zuela, baino joan den demoraldian bai. Berdinketak egon zirela ere anuetan, bai. Las Palmas igotu da ez zuen galdu, eta aipatzen genuena. Ba, orain, Granadaren aurka garaipena lortzen barin badu, ba, hasiera ez da engaskarra izango. Mm-hmm. Batzuk bai. Esatu, ja, kritika esatzen zer, abar, taldea ez dagoela prest, bueno, garaipena eskuratu bai, zuen. Badakit Imanol ez dala pozik gelditu. Bai. Badakit. Mm-hmm. Bai. Garai bateko entrenatzailea da eta bai. Bera esaten du atzitikan antolatu behar dela talde bat eta gola gehiegi jaso zituztela. Bai. Eta ez duela balio esatea bost eta batekin, ma ja erabakia dea gola dena, dena zaindu behar da. Bai. Atea zaindu behar da ondo. Bai. Eta nik badakit, azkeneko 10 minutu hiek, ba, berarentzat aski aluak bai. Eta makalak izan direla. Mm-hmm. Baina horretak guztiz ere, buelta, irauli du. Bai. Eta badaki garaipen batekin taldeak beste espiritu bat izango duela eta duela. Hori da. Eta orain ba asteburu ezberdina izango da, baizu liga hiltzen dela eta gero Bernabeun arituko da Real Madridaren narroka. Hori da. Eta hori beti beste kontu bat izaten bai, noski, da. Bai, beste kontu bat izaten da Santiago Bernabeuko bai. Historia guztiak, Hori da. Bueno, ea ba, Realak nola konpontzen duen, nola kokatzen den Bernabeun eta zea bagune dituen lidergoaren aurrean. Bai. Real Madrid du gastu behar, garaipena lortu zuela lenguan ere, bai. Beti azken minutuetan, baina bueno, hori da Real Madrid. Bai, bai. Eta ala da guztiz ere, ba, bueno, Reala bere abaguneak izango ditu, bere leku hartuko du, jokalari ona ditu, Imanolek berak sartu egin zuen gola garaipen batean oraindura urte askoz, jokalari bai. Zenean, eta Reala jokalari ona ditu. Eta bai. Ikusi dugu lenguan Merino bueltatu denean taldea irauli dela pikin bat, beste buelta bat eman diola, eta Braiz, joko Oiarzabal bera bere beste leku batean, Fabregas bezala, aurrelari faltsu aurrelari bezala bai. Jokatu egin zuen, eta Barren Etxeak ere bere leku hartu zuen, eta gustatu zaidan orokorrean Erreala, badakizu Alvaro Odriozola ja parte hartzailea da taldeko eta entrenamendu lehen entrenamendu amaitu duela atzo. Bai. Eta zaleek ere aukera izan zuten Odriozola berriz agurtzea eta bueno, nik ez dut uste oraindik onduko den forman jokatzeko, baina hala ta guztiz ere ja taldean dago, eh? Eta orduan Odriozola beste jokalari bat bere taldean izango dela Imanol Alguazilek. Hori da. Ba, bertzaletik Atletike kutxera berdindu zuen Mallorcaren kontra eta azkenik ba Osasunak atzo arratsean bat eta bi galdu zuen Barsaren kontra. Ba, Jean-Pierre, ez dakit bukatu aintzinetik, zerbait. Bai, Grand Slama jokatu zela, bai. joan den larun batean, bai. Ondarribian, eta hor finalerdian Erkiaga eta Lekerika bat Johan Baske bi, aldel amar lauta bost, garaipena lortu zuten, eta gero, Erik eta López galdu egin zuten Goikoetxea eta Gorkaren aurka. Orduan Goikoetxeak finala jokatuko du Gorkarekin batera, Johan eta Baskeren aurka. Hor amaituko da, Grand Slama jostaldi pilotalekuan Hondarribian. Hori da. Ba, orain bai honekin guztiarekin agurtzeko unea iritsi zaigu, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara. Beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, Jean-Pierre. Eskerrik asko zueri. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea eta bueno, ba hortziralean izanen gara berriz ere hemen zuekin asteburuko neurketako ba aurreikuspena egiten, ba gogoratu Real Union izanen dugula alde batetik Estadium Galen baita Bidasoak lehen jardunaldia jokatuko du Artalekun eta noski Kontxako bandera ere izanen dugu asteburuan kirolitzordu garrantzitsuenak izanen dira horiek guretzat. Ba, beraz, hori, hortziralean izanen gara, horiei guztia aipatuko dugu bertan eta hori da, hortziral arte, ongi izan bitartean. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno italiana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. Gira tutto intorno alla stanza.